Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 0 då av Bakom flötet. En podcastprogram som kommer handla om sportfiske, mest Sjuhäradsområdet. Men lite runt om i vårt avlånga land också. Vi kommer prata en del om fiskevård, både lokalt och nationellt. Och vad som händer både i USA och i Europa. Då. Så att det kommer vara ett rätt brett program det här. Och sen vill vi då också att det här är ett program för dem som är nybörjare inom sportfiske. Men också för dem som är inbitna. Som kanske då mer är intresserade av fiskevård och det som händer runt sjöarna här i Sjuhäradsbygden. Då. Så det är en lokal kanal till att börja med skulle man kunna säga då. Och vi vill ju då främja sportfisket och vattenvården här i Sjuhärad. Hjärtligt välkomna hit ska ni vara. Jag är själv i studion idag. Jag heter Janne och började sportfiska. Ja, jag kan inte minnas när det började men har hållit på med det hela mitt liv i stort sett. Fiskevård har egentligen kommit in på senare år. Då har jag intresserat mig för det och byggt risvasar och hjälpt till att frigöra vatten från olika hinder och så. Så det är lite av mig. I studion här så skulle jag haft med mig min vän och sportfiskekamrat Henrik. Men han slog sitt absolut bästa PB någonsin här förra veckan och blev pappa till en liten tjej. Och han kan tyvärr inte vara med i studion då, givetvis. Så han skulle varit med. Sen har vi en annan dag. Det kommer vara vi tre som är kärntruppen. Sen kommer det komma in lite andra utav våra fiskepoler också och gästa oss. Och lite andra gäster också, hoppas vi på. Men det är Jonte, även känd som Näcken då. Och det är inte för att han sitter vid vattendrag och spelar fiol och lurar i folk i det. Det är det absolut inte. Utan det är mer för att han har en förmåga att fastna i näckrosor. Även om det bara finns en enda näckros i hela viken så fastnar han i den. Och tyvärr så är de inte med idag. Så det blir jag som håller låda här idag. Vad gäller fisket och vad som har gjorts i veckan här så har det... Förra veckan så var jag ute och pimplade på Norra Sämsjön. Det var jättedålig is. Verkligen rekommenderar ingen att gå ut på isarna. Och särskilt inte nu under den här mildvädersperioden som varit. De är livsfarliga. De är verkligen livsfarliga, så att stanna hemma helt enkelt. Men det var rätt bra fisketur i alla fall. Och det blev en, totalt sett så blev det väl en 30 abborrar för mig. Behöll en del utav dem, fiske gott. Sen släppte jag ju då givetvis tillbaka de lite större då. Avelsfisk och för reproduktion och så. Och det är ju stor fisk, det tar, alltså de blir ju stora av en anledning och därför ska man vårda dem och vara rädd om dem. Jag körde på balansare. Jag kör nästan bara när jag är ute och pimplar nu för tiden. Jättebra. Jättekul fiske var det. Det var ju äckligt då med isen. Den var inte bra. Alltså den var lurig. Så att det blev nog första och sista pimpelturen den här säsongen. Om det inte kommer någon megakyla nu. Men det verkar inte som det. Det påminner mer om någon sorts vårhöst ute vädermässigt. Annars i veckan så har... Det var det. Jag kollat lite på film. Avsnitt 2 utav Fly vs. Jerk släpptes ju här i torsdags. Den tittade jag på. Annars har det inte varit så mycket fiske sådär. Håller på och titta lite på att göra om garaget till lite betesbyggnad och sådär. Men det är bara planer. Så det har varit veckan som har varit. Henrik, hans vecka har nog varit fullt upp med den nya familjemedlemmen här. Och Jonte, han har haft också fullt upp för han jobbar och står i. Det senaste som vi kan se här på... vi ska ju ha lite olika teman och sånt. Och vi kollar ju av YouTube då givetvis och ser vad som är det senaste inom sportfisket här. Och lite olika kanaler och sådär. Vi ska prata lite om Fly vs. Jerk och Kanal Gratis. Som är otroligt bra inspirationskällor och de sänder ju varje morgon måndag en live, deras kanal Gratis Live där de sitter i studion och tar upp olika teman och pratar lite om det som händer och deras senaste Johan Rue och companys senaste produktioner. Jag tycker det är otroligt bra. Jag gillar Kanal Gratis. Så verkligen inspirerat mig jättemycket. Måste jag säga, i mitt fiske och det är alltid kul med de här tävlingarna, Fly vs. Jerk, det är 6 sjätte säsongen utav det, och det program eller tävlingen utvecklas hela tiden, och det är verkligen edge on så att säga, och superbra produktion. Samtidigt så är det också, man blir sugen, otroligt sugen utav Kanal Gratis olika program och de kanalerna som finns i anslutning till det, så som Fly TV och Rappala Channel och så. Det senaste här nu då, det är ju Fly vs Jerk, tror jag, om det inte kommit upp något nytt, men jag har för mig att det är det senaste på Kanal Gratis i alla fall, det är Fly vs Jerk. Sen hade de ju också The Black Tip Challenge, som är en hajfisketävling i Florida, så jag kan verkligen rekommendera att gå in och kolla på deras kanal. Både måndags livesändningen och de produktioner som finns. Det som jag kan känna och som jag längtar efter lite, det är ju Jano och Fish Echo faktiskt. För det har inte hänt någonting på ett tag här nu. Vi ska faktiskt gå in här nu och kolla här på YouTube vad som händer här. Men jag lyckas alltid hamna fel. Där har vi det. Sportfiske TV, Fish Echo. Det är kanalen på YouTube. Vi har en kanal också på Bakom Flötet. Där har det inte hänt så mycket. Vi får se vad som händer där. Det kanske blir lite att vi sätter upp lyssnarnas videoklipp som ni skickar in. Det vet vi inte. Nej, här har det inte hänt så mycket. Men jag kan också starkt rekommendera Jano och Fish Echo, deras YouTube-kanal. Otroligt lärorikt och spännande. Man får bra kunskaper och bra tips till sin egen fiskestrategi. Annars har det inte varit något särskilt så på YouTube som jag eller som någon annan utav oss har uppmärksammat särskilt mycket. Har ni som lyssnade det, så får ni jättegärna mejla oss på Bakom Flötet. Vi finns också på Facebook. Ni känner igen oss via våran fantastiska logga som en god vän och kamrat till mig har gjort, som heter Marcus Mellqvist. Stort tack Marcus för loggan. Vi är otroligt tacksamma här i våran lilla hobbypodcast fiske/galenskaper. Så vi är jättetacksamma för det, Marcus. Keep up the good work, Marcus, så att säga. Vi ska kolla här, jag ska ge er mailadressen, tänkte jag. Bakom flotet podd med 2D i ett ord, @gmail.com. Så skicka gärna in saker som ni vill att vi tar upp här i programmet. Också om ni har då lite filmklipp på ert eget fiske och sådär, så skicka gärna in det, så lägger vi upp det i vår YouTube-kanal. Ni kommer ha lite sändningar också när vi är ute och fiskar, och då kommer det vara lite filmsnuttar och sånt, men det kommer inte vara några Kanal Gratis-produktioner, det kan jag lova, för så skillade som de är, det kommer vi inte bli, och vi fokuserar på podcast helt enkelt. Det är vårat gebit. Och jag kan också samtidigt tipsa om en annan podcastkanal som heter Nytt Fiske med Robbo, som är jättebra. Den ska ni verkligen lyssna på. Där är, ja, det är verkligen en inspirationskälla också, så det kan jag tipsa om. Men mejla gärna in då förslag på saker att ta upp kring fiske, sportfiske. Är det någonting ni inte liksom, alltså det kan ju vara så här att det är massa begrepp som används som man inte riktigt kan eller förstår sig på. Och så vill man ha lite mer om det. Och så känner man att jag vågar inte, pinsamt att gå ner till sportfiskeaffären eller prata på forumen där. För man vill inte känna sig, ja ni vet ju det. Ibland så kan man känna sig, åh nej, jag vågar inte. Det handlar inte bara om fiske. Men skicka in det till oss då, så pratar vi om det och tar upp begreppen och försöker reda ut dem. För vi vill ju verkligen att man ska utvecklas och att gemene man ska få upp intresset för fiske då. Och gemene kvinna och gemene hel. Vi ska prata lite om Fly vs Jerk som 6 då, som är den senaste säsongen på Kanal Gratis. Stora återkommande tävling egentligen. Principen är rätt enkel. Det är 3 dagar. Det är varje dag så kan man få 1 poäng för flest fisk och 1 poäng för störst fisk. Flest 1 poäng, störst 1 poäng. Så du kan alltså få 2 poäng på en dag då. Och så är det fördelat på, jag vet inte hur många lag, jag kommer inte ihåg hur många lag de är i år, men det är flera lag. Det är 2 Vision Team, jag tror att de är 4. 2 flugfiskare och 2 spin och jerk fiskare. Ja, 4 är de nog. Ni får givetvis mejla in och rätta mig om jag har fel. Det kommer att hända att jag har fel. Och det kommer att hända att vi andra medsändare har fel också. Så får du gärna mejla in och rätta oss. För det viktiga är ju att det blir rätt budskap som går fram. Jag gillar Fly vs. Jerk otroligt mycket. Och det har varit sensationellt kul med den här säsongen. Förra säsongen så var det ju Fly-gänget som vann tävlingen. Och Jerk, de som var med i Jerk-teamet, Svartsonker och Stefan Trumman Trumstedt. De hade jätteproblem och mycket saker som stödde deras fiske. Och nu senast så levererade spinfiskarna Svartsonkers nya team, Evelina tror hon heter, levererade otroligt mycket fisk. Jag tror att de fick nästan 100 gäddor på dag 1 på Fly vs. Jerk 6. Alltså, det är helt sjukt. Det är helt bisarrt. Och så tror jag de tog störst fisk. Jag tror de tog 2 poängare första dagen. Och det är ju gå ut väldigt, väldigt starkt. Men det är det som är så roligt med den här Fly vs. Jerk. Att det här är ju liksom proffs. Och det är så kul att se alltså, hur de går in för det här. Och deras strategier och taktiker. Det tycker jag är makalöst roligt. Så jag kan verkligen rekommendera Fly vs. Jerk. Jag kan också, som jag sa innan, rekommendera att titta på Kanal Gratis. Vi har ett ämne som har dykt upp här som vi ska fortsätta med nu då. Nästa del i det här programmet. Och det är fiska på lekande fisk. Och anledningen till att vi tar upp det här ämnet, det har ju delvis att göra med vattenvård. Och den senaste tiden så har det varit en del artiklar i Fiskejournalen, såg jag en artikel om att man hade förbjudit fisk på lake under lektiden då. Och det hade skapats massa rabalder och diskussioner. Så jag tänkte att vi skulle ta upp det i programmet idag. Och det är ju så att en viktig del i fiskevård, det är att förbättra produktionen för fisken. Alltså leken är jätteviktig för nästkommande generationer. Och det är klart att om en stor grupp människor fiskar under den tiden, så är det, kan det göra en stor skada på beståndet. Och det är ju rätt vanligt med fredning av gös till exempel under lekperioden. Det är ju bland i flera sjöar som det är så. Gädda vet jag att det finns i vissa sjöar att man inte får fiska på gäddan under leken. Diskussionen som har varit är ju kring lake då i nedre Klarälven. Och där diskussionerna har varit egentligen att jag har alltid fiskat lake här. Att jag och mina 20 kompisar sitter här och fiskar, det kan ju inte ha någon som helst betydelse för reproduktionen. Jag tycker ju att om fiskevårdsföreningen har gjort provfiske och det har visat sig att det är en minskning av beståndet, då får man ju ta, även om det kanske bara är tillfällighet, så ska man ju ändå så ta det i beaktning och faktiskt göra långsiktiga åtgärder. Så jag tycker att i det här fallet så är det jättebra. Nu har jag ingen som kan prata emot mig här och diskutera emot mig, så det blir ju lite dumt, för det blir egentligen bara min åsikt. Men det är lite samma sak som gäddfisket. Jag vet när jag bodde i Uppsala så fiskade vi mycket i ekon och norra Upplands skärgård och en del i Stockholmområdet. Och där stod det, där kunde man ibland då på våren när man skulle faktiskt själv ut och fiska på lekande fisk. Det var rätt fullt med båtar i sjöarna eller i vikarna och stå liksom och fiska. Så man nästan fick stå och vänta på sin tur. Då väcktes det en liten varningslampa hos mig. Jag började fundera själv på det här. Och sen, det kan vi ta av ett annat problem. Jag drömde en mardröm om det här. Men det kan vi ta längre fram sen. Men då började jag fundera kring det där. Och det är klart att kör man catch and release, släpper tillbaka fisken, då minskar man ju riskerna för att skada den. Men man kan ju faktiskt störa leken. Även om det är catch and release, är det ett tungt fiske, så kan det ju påverka då leken. Så att jag tycker att man ska vara försiktig. Jag fiskar på lekande gädda, det säger jag, är jag helt ärlig med att säga. Men jag har det i beaktande att vara så försiktig som det går. Och kanske göra som Jano på Fish Echo har i ett av sina YouTube-program. Att fiska vårgäddan på branterna, där man fiskar på gädda som antingen ska in på lek eller som ska ut från lek. Och ska den in på lek, då stör man ju inte själva lekmomentet, utan då rör den ju sig mot lekområdena. Och det tror jag minskar riskerna för att störa det. För att det är ju någonstans så att vi människor, vi har gjort påverkan på fiskarnas närmiljö och den lokala och den globala miljön för fiskarna. Vi har liksom påverkat på alla stadier. Och den minsta påverkan kanske är när vi fiskar på lekande fisk. Så länge vi kör catch and release. Och inte klubbar ihjäl dem och slår ihjäl dem. Så mycket av lakfisket i vissa delar av landet handlar om. Tyvärr också gädda. Det finns en del sjöar där man brutalt slår ihjäl all gädda man får upp. Och man ska alltid vårda och värna allt liv och vara rädd om det. För att det får konsekvenser framöver. Och ett bra exempel på det är att hade det inte varit någon fara, då hade ju våra hav varit fulla av fisk. Vi hade inte haft några försurningar. Men det vi gör i miljön, det påverkar. Så att ska man ut och fiska på lekande gädda på våren. Så jag säger inte att man inte ska göra det. Men var försiktiga, tänk efter. Vet ni att det här är ett stabilt bestånd, så har de tankarna med er när ni är ute. Jag vet att jag tror att det är någonstans på östkusten då det är förbjudet att fiska på lekande gädda. Och man får ju också tänka på att det är flera faktorer som påverkar all lekande fisk. Det är klimatförändringar. Jag såg att laken hade kommit upp nu på Världsnaturfondens jag tror att det är röda, att den hade fått en röd punkt. Och vi ska vara försiktiga. Det är alltid lättare att vara försiktig och än att inte tro på det och liksom hävda gammal hävd. Jag gillar inte det. Det är min personliga åsikt, men jag tycker tyvärr inte om att man, men jag har alltid gjort det här. Oh, men stor skillnad på fisket idag och för 30 år sedan. Det märker man om man är ute och fiskar mycket, att bara i ens egen hemmavatten så har en del av förutsättningarna förändrats. Fiska på lekande fisk, ja. Men var försiktig, tänk efter. Tänk på fisketrycket. Hur stort är fisketrycket på lekande fisken? Det finns jättebra tips på alternativ. Jag brukar ju personligen föredra höstgäddan, att fiska på den. Eftersom jag tycker att den i regel är oftast större. För den äter upp sig. Men det är vad jag tycker. Vi ska fortsätta med fiskevård i det här programmet. Vi ska prata lite om risvasar. Vi ska prata lite om vattendragen. Vi kommer prata en del om Viskan. Viskan norr om Borås också. En förening som vädjar för att rädda flodpärlmusslan och öringen i Viskan. Och vars långsiktiga mål är att öringen från Öresjö och ska kunna vandra ända upp till Tolken som är Viskans startpunkt. Det är ett x antal hinder på vägen. Men det kan tyckas vara en oändlig kamp. Men man måste börja någonstans. Och sakta men säkert så blir det bättre. Jag vet att i våras så var de ute och provfiskade åt Länsstyrelsen. Elfiskade där. Det blev förvånansvärt positivt. Sen är det också andra faktorer som är viktiga. Det är ju tillgången på gäddfabriker där gäddarna kan reproducera sig och sådär. Så det ska vi också prata om i det här programmet. Nu pratar vi om lekande fisk och försiktigheten med när fisken leker. Det ska man alltid ha i bejakande i fiskevård också. Och se till att lekområden funkar, att det är utifrån de bästa förutsättningarna för dem. Ofta så kan vi aldrig återställa, det får vi komma ihåg i det här. Vi kan ju oftast aldrig återställa ett naturligt habitat. Alltså miljö. Habitat och miljö är egentligen samma sak. För att vi har gjort sådana ingrepp och vi har förändrat naturen under så lång tid. Så att det vi får göra är de bästa förutsättningarna. Och efterlikna det naturliga så mycket som det går. Sen har vi också en uppmaning till er som vill lyssna på oss och som... Det är ju gärna då att ni mejlar in och berättar om era fiskevårdstips. Vad ni har gjort i er fiskeförening eller älvräddarförening. Det finns ju ett brett nätverk av vattenvårdsgrupper i vårt avlånga land och här i Borås också. Viskan norr om Borås är ett sånt exempel. Sen skulle det vara ju också kul om folk från andra delar av landet också hörde av sig. Jag vet att det händer massa grejer uppe i Orsa. där man faktiskt har rivit en gammal damm och så. Så att det skulle vara kul om de mailar in, så kanske vi kan ringa upp här från studion och intervjua. Så maila gärna in tips och idéer och sådär. Nu är det ju också så att det här programmet, det här är ju avsnitt 0, så att nästa avsnitt kommer ju bli mer uppstrukturerat. Men det här är liksom lite vad det här kommer handla om. Och ni kanske tycker att min röst är astråkig att lyssna på, men det kommer andra. Så att det kommer bli en bättre dynamik här. Jag skulle också vilja skicka ut en grej till er lyssnare, och det är ju att skicka gärna in recensioner på våra fiskesjöar. Borås kommun har gjort en fantastisk grej, och det måste jag verkligen göra en virtuell high five med Kjell Johansson och de på Borås kommun som har gjort kommunfiskekortet. Jag tycker det är underbart bra alltså. Jag som fiskar mycket kan köpa ett årskort som innefattar i princip de flesta utav sjöarna och vattnen i Borås kommun. Det som är jävligt bra också, och som jag hoppas att de håller kvar, det är ju att om man har köpt kommunkortet så kan man gå till turistbyrån och så får man ett dagskort för en utav våra regnbågssjöar i sjön utan en extra kostnad. Men det är bara en, det får man ju bara en gång då per årskort. Tror jag. Det tycker jag är jättebra. Så vi skulle gärna vilja att ni mailar in recensioner utav de här sjöarna som finns med i Borås sportfisk eller Borås kommunfiskekort. Och då går ni in på Borås kommun och så söker ni på fiske, eller så går ni in på hemsidan där. Sök på fiske så kommer ni fram till kommunkort. Och jag tror att det är över 100. Totalt sett så är det inkluderat vattendrag och sjöar, så är det över 100 olika fiskeplatser. Så, och det vi gärna skulle vilja se att ni tittar på då, det är ju så tillgänglighet. Hur tillgängligt är det? Alltså båtramper, sätta i, ta upp, tillgängligheten också från land. Eller går det att fiska från land? Vi skulle också vilja veta hur fisket gick, vad ni ger, och kanske att ni skickar in en bild också på eran fångst. Och så får ni kanske betygsätta den, eftersom vi är i Sjuhäradsområdet, så det kanske, nu skulle man ju vilja säga knallar, men det är ju lite klyschigt. Det här handlar ju om sportfiske och vattenvård. Så att, men om vi säger, kom ni på själva hur ni vill, vad ni vill ha för symboler. Där vi kan ju säga då att 5 är max och 0 värdelöst, fruktansvärt dåligt, blät, we are, så har vi det som utgångspunkt. Så man kan sätta 0 också om man tycker att det är helt kast. Så från 0 till 5 så kan vi ju redogöra lite för de inslagen vi får in här i kanalen. Jag hoppas ju på att långsiktigt så kan man också göra ett kommunövergripande kort. Att det även innefattar grannkommunerna. Det skulle vara jävligt häftigt, men det är svårt, jag vet det. Det arbetet som har legat bakom att göra det här kommunfiskekortet är ett enormt arbete. Alla fiskevårdsföreningar, sportfiskeföreningar i Sjuhäradsbygden, jättevälkomna och hör av er. Maila in på bakomflotet.podd@gmail.com. Berätta om er verksamhet. Kom gärna in här. Vi kan boka in så att ni får komma i studion och berätta om er verksamhet. Andra också som lyssnar på det här. Sport- eller vattenvårdsföreningar. Älvräddare. Vi hoppas ju på att kunna intervjua Christer Borg här i studion. Det skulle vara kul om han kunde komma hit. Han är ordförande för Älvräddarna i Sverige. Riksorganisationen där. Det skulle vara jättekul om han kunde komma till studion. Men han är fruktansvärt upptagen med att kämpa för våra vattendrag och sjöar. Jag hade faktiskt äran själv att få följa med på en älvräddarkonferens i, vad heter det, Kalmar och, ja det var väl i Kalmarområdet, nej, Emån var det. Det ligger väl vid Västervik där någonstans, mellan Oskarshamn och Västervik ligger, tror jag. Det var väldigt intressant att höra på det. Och då tittade vi också på en film som heter Damnation, en dokumentär om kraftverksstationer i USA som man river, staten river dem. Och det är också en film jag kan rekommendera faktiskt. Jag vet att den har visats på bio i Göteborg, i Stockholm, och hoppas att den även ska gå här i Boråsen. För er som är intresserade av sportfiske och som är intresserade av att gå med i någon förening, så kan man ju gå in på Sportfiskarnas hemsida och medlemmar och titta över där vad det är. finns för olika föreningar. Så kanske man väljer den som ligger närmast där man bor eller om man har någon specifik inriktning på sitt fiske. Ja, kära lyssnare, det här var avsnitt 0. Det absolut första och egentligen introduktionen för Bakom flötet. Och jag är ensam i studion då idag. Annars kommer det besittas av åtminstone en till utav oss. Så det är antingen då Henke eller Jonte alias Näcken. Jonte eller Henke har också ett alias. Men det ska han få berätta själv om vid ett tillfälle. Jag har också alias, men det är inga julgranen så att säga. För jag hoppas också att vi ska kunna få med oss i studion någon gång våran kära gäddexpert i vårat fisketeam, Christian Wikmannen Persson, legendaren som lyckas ta åtminstone en gädda i varje vik han fiskar i. Förr om åren måste jag meddela. Men han är en riktigt duktig gäddfiskare med flera stora fiskar. Och han, ja, han har mycket bra tips att ge. Jag ska faktiskt meddela om ett tips som han alltid har och som nu senast jag ute på gäddtävling gav utdelning för en av gästerna i våran båt. Wikmannen eller Christian, han har alltid den grejen och det är innan man avslutar så ska man alltid fiska av hemmahamnen. Och vi var ute på en gäddtävling här med en sportfiskeförening i Boråsområdet, norra Boråsområdet. Frista sportfiskeförening hade sin gäddtävling. Vi var ute fiskare, vi hade fått en pytteliten gädda och sen var det ungefär 20 minuter kvar av tävlingen och då körde vi, la jag... Så att innan vi avslutar så måste vi fiska av hemmahamnen. Det är Wikmannens, det måste alltid ske. Och så gjorde vi det och då slår det på en gädda som gör att vi, Erik som var gästen i våran båt, vann tävlingen. Så det är ett tips, fiska alltid av hemmahamnen innan ni slutar fisket. Det kan diskuteras varför man inte börjar med hemmahamnen, men jag tycker att det är ett skönt avslut. Det får man ju, det är smak efter bak så att säga, det får man göra som man vill. Jag vill tacka så jättemycket för att jag har fått ta upp er tid med den här podden. Jag vill också önska er en fortsatt trevlig dag. Och innan vi avslutar den här podden så skulle jag också vilja bara förtydliga att respektera förbud. Om det finns en anledning till dem, det ska man respektera. Är det förbjudet att fiska på fisken under vissa perioder, respektera det och ha alltid ett giltigt fiskekort med er. För annars blir det tjuvfiske och det kan bli otroligt tråkiga konsekvenser av det. Så respektera förbuden och ha alltid ett giltigt fiskekort. Och sen till alla som ska ut och fiska, ett riktigt skitfiske på er. Tack!